Tu program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ. Mamy już wtorek, 14 listopada. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent zabrał głos w sprawie transparentów, jakie pojawiły się na Marszu Niepodległości. Ogromnie boleję nad tym, jeżeli ktoś mówi o Polsce, która ma być tylko dla Polaków. Zatrudnienie skazanych w Polsce wzrosło do 50%. To efekt programu Praca dla Więźniów. Przedstawiciele biznesu domagają się przyspieszenia negocjacji Londynu z Brukselą w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Nie ma w naszym kraju miejsca ani zgody na ksenofobię, na chorobliwy nacjonalizm, na antysemityzm, mówił prezydent podczas spotkania z mieszkańcami Krapkowic na Opolszczyźnie. Jak dodawał Andrzej Duda, ludzie, którzy tak się zachowują, są wykluczeni, mają postawę, której nie da się inaczej nazwać, jak tylko postawą niegodną. Ogromnie boleję nad tym, jeżeli ktoś mówi o Polsce, która ma być tylko dla Polaków. Dla mnie Polak to ten, kto chce pracować dla Polski. Dla mnie Polak to ten, kto chce, żeby Polska była na mapie. Dla mnie Polak to ten, kto chce, żeby Polska była państwem silnym, które potrafi realizować potrzeby jego mieszkańców. To jest dla mnie Polak. Rzecznik PiSu Beata Mazurek ocenia, że sytuacja, jaka miała miejsce w sobotę podczas Marszu Niepodległości, nie powinna się wydarzyć, ale w demokratycznym państwie nikt nie jest w stanie kontrolować transparentów, a przypomnijmy, widniały na nich m.in. hasła Biała Europa, Wszyscy Różni, Wszyscy Biali. Policja analizuje nagrania wideo z sobotnich marszy i zapowiada zawiadomienia do prokuratury, jeśli okaże się, że doszło do złamania prawa. Wzrasta zatrudnienie więźniów w Polsce. To efekt prowadzonego od kwietnia zeszłego roku programu Praca dla Więźniów. Obecnie pracuje 36 tysięcy osadzonych, czyli o 50% więcej niż w poprzednich latach. Jak zapewnił wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki, jest to możliwe bez złotówki z budżetu. Ksenia Maćczak. Wzrost zatrudnienia skazanych przekłada się przede wszystkim na wzrost liczby środków przekazanych ich rodzinom uprawnionym do alimentacji, jak tłumaczył wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki. Im więcej skazanych pracuje, tym więcej środków odprowadzają również na alimenty. Mamy tu wzrost dokładnie o 54,2%. Co więcej, spadły też koszty utrzymania więźniów, dlatego resort ocenia, że pilotażowy program sprawdził się, a w przyszłości może też wpłynąć znacząco na resocjalizację więźniów, dodaje dyrektor generalny Służby Więziennej Jacek Kitliński. Zbierają szacunku dla siebie, ale też widzą, że można inaczej funkcjonować w społeczeństwie, po prostu wstawać rano, iść do pracy, wracać i układać sobie swoje życie. To ma kolosalny wpływ na resocjalizację i na readaptację. Przy zakładach karnych w przyszłym roku ma powstać około 2000 nowych miejsc pracy. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Brytyjska premier rozmawiała z liderami organizacji biznesowych z całej Europy na temat Brexitu. Theresa May usłyszała od pracodawców, że potrzebna jest faza przejściowa, a biznes chciałby przyspieszenia negocjacji Londynu z Brukselą. Wśród zaproszonych był reprezentant Konfederacji Lewiatan. Ze stolicy Wielkiej Brytanii Adam Dąbrowski. Na spotkaniu 12 organizacji pracodawców z Wielkiej Brytanii, z Niemiec, z Czech czy z Polski. Na pewno nie dowiedziałem się niczego rozstrzygającego. Mówi Grzegorz Baczewski z Konfederacji Lewiatan. Rząd brytyjski czuje, że postęp jest znaczący. Jak usłyszeliśmy dzisiaj, więcej rzeczy już zostało ustalonych niż pozostało do ustalenia. Konkretów rzeczywiście nie usłyszeliśmy. Grzegorz Baczewski dodaje, wszystkie organizacje biznesowe mówiły jednym głosem. Że jesteśmy trochę już zaniepokojeni, a nawet sfrustrowani brakiem postępów w negocjacjach, że to, czego oczekuje biznes, to jest poczucie stabilności i pewność, bo kiedy nie ma tej pewności, to wówczas firmy szykują się na najgorszy możliwy scenariusz. Kluczem dla środowisk biznesowych jest jak najszybsze przejście do kolejnej fazy negocjacji. Tu zamiast tylko o warunkach rozstania, mowa byłaby też o przyszłych stosunkach. Londyn chce, by stało się to już w grudniu, ale z Unii płyną sygnały, że niewykluczone, że dotychczasowy postęp ciągle jest niewystarczający. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. W Filharmonii Narodowej w Warszawie odbył się koncert w hołdzie bohaterom, którym zawdzięczamy niepodległą Polskę. W wydarzeniu pod hasłem Polska zasłużonym dla ojczyzny wzięli udział kombatanci z kilkudziesięciu organizacji, młodzież szkolna, harcerze, a także grupy rekonstrukcyjne. Wiktor Sokulski. Okres ciężki, najbardziej ciężki powstania warszawskiego. Tyle ludzi zginęło, najbliżsi padali. Tak smutno teraz. Jestem porucznikiem Armii Krajowej z grupowania Ruczej, chociaż ma się te 90 lat, ale pamiętają o nas. Jesteśmy dumni, że jesteśmy powstańcami Warszawy. Dumni, żeśmy walczyli o Polskę. Utwory Fryderyka Chopina wykonał laureat międzynarodowych konkursów pianistycznych Łukasz Krupiński. To był serwis Trójki. ciągu dnia zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami na zachodzie i w centrum kraju. Miejscami może też popadać. Temperatura maksymalna od 3 do 5 stopni. Cieplej będzie na Pomorzu od 5 do 7 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany na wybrzeżu, okresami dość silny, w porywach do 70 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. PS. Zaprasza AS. Dzień dobry i dobry wieczór. Agnieszka Szydłowska. To zaczynajmy PS. Dzisiaj jesienne dźwięki, ale wyjątkowe dźwięki. Przywitała nas Kedr Liwański. Słońce stycznia, jeżeli dobrze tłumaczę tytuł tego nagrania, jeżeli jeszcze dobrze pamiętam język rosyjski ze szkoły. No właśnie, bo kiedyś trzy siostry marzyły o tym, żeby pojechać do Moskwy. Nie wiedziały o tym, że kiedyś zostanie wynaleziona muzyka elektroniczna i że to jest jeden z łatwiejszych sposobów, aby znaleźć przyjaciół i podróżować po całym świecie. I tak Kedr Liwański podróżuje właśnie po świecie, mając swoją bazę w Moskwie. Niebawem zresztą przyjedzie do Polski. Tymczasem posłuchajmy jeszcze jednego nagrania. I fight every bone in my body every time you're near. I will not grab you and take you away. For how long can we stay with a long round? Everything that really sounds from both of our bodies, if it stays the same for too long, it will fade away. But I won't wait until that day comes. If you don't make my move, I lose you for forever. Gonna wait until the day. If you don't make my move, I lose you either way. Take my heart and then say that you don't feel what I feel, 'cause I see from your eyes that you do. And that's not right, even if it feels so. It's someone else's pride and I can't let go. If it stays the same for too long, it will fade away. But I won't wait until that day comes. If you don't make my move, I lose you for forever. Ain't gonna wait until that day. If you don't make my move, I lose you either way. Driven by the fear. If you don't make my move, I lose you for good. And I feel that we really belong. Until the day. Driven by the fear. Give them in my mood. bo to niebawem to najbliższy weekend w Warszawie, konferencja i koncerty, podczas których właśnie Kedr Liwański i Noeb, który pojawił się przed chwilą, wystąpią w Warszawie. W sieci oczywiście wszelkie informacje do znalezienia na temat tego spotkania. Powiem tylko, że Noeb to jest Andres Koper, muzyk z Estonii. Ukrywa się pod pseudonimem Noeb, a ci, którzy interesują się muzyką z tamtych stron świata i bywają w rzeczywistości lub też dzięki internetowi na Tallinn Music Week z Noebem, mogli się już wcześniej spotkać, no ale teraz przyjeżdża do Warszawy. Skoro jesteśmy na wschodzie, to może utwór, którego tytuł ze wschodem i ze słońcem ma prawo się kojarzyć. Wither Away, utwór Aurora. Oczywiście różne mogą być skojarzenia z Aurorą, ale ja zawsze lubię się bawić wspomnieniem pewnego filmu. To był początek lat 90. Film nosi tytuł Delikatesen. Bardzo dziwna kamienica wypełniona intrygującymi bohaterami, niedaleka przyszłość, surrealistyczne okoliczności i jeden z mieszkańców tej kamienicy, który po rurach nocą szeptał Auroro, Auroro, aby przestraszyć inną mieszkankę tego samego domu. My teraz nie będziemy straszyć, przez chwilę jeszcze pozostaniemy w świecie muzyki polskiej, bo to Król zremiksowany przez Wither Away. Jesteśmy dokładnie w połowie między wschodem a zachodem słońca. Do Króla i do nagrania Szczenie dołączyłam utwór Fever Ray. Mama's Hand to oczywiście najnowsza płyta Fever Ray. No i najnowsze informacje są takie, że Karin Dreyer Anderson przyjeżdża do Polski. Koncert zaplanowano na 1 marca 2018 roku. Kalendarze w dłonie. No właśnie, trzeba już mieć kalendarz na rok 2018, jeżeli ktoś jeszcze wierzy w takie wersje papierowe. Ja wierzę. W kalendarzu roku 2018 zaznaczamy datę 1 marca, bo wtedy w Warszawie Fever Ray wystąpi. Może nas zaskoczy. To teraz Grupa Polska. Thank you. 9 listopada ukazała się płyta zatytułowana Statek Szaleńców i za ten album odpowiadają trzy osoby w tym podstawowym składzie. Barbara Wilińska, Kamil Pater i Marek Karolczyk. To są osoby, które już od dawna ze sobą muzycznie współpracują, a przede wszystkim muzycznie i wyobraźnią muzyczną ze sobą współgrają. Stworzyli projekt Powidok i właśnie z ich debiutanckiej płyty dwa utwory, Kopytko i Odpływ. Te utwory na płycie są obok siebie, tak naprawdę rozpoczynają ten album, który ma wiele zwrotów akcji i ciekawie byłoby posłuchać go od początku do końca, no tego teraz zrobić nie możemy, więc korzystając z magii radia przeniesiemy się na sam koniec, bo na końcu płyty Statek Szaleńców czeka na nas utwór Syreny, te krwiożercze, mityczne stworzenia. Najpierw powidok i syreny, a potem w krótkim fragmencie, dosłownie 2 minuty z kawałkiem, utwór, który Michał Pepol przygotował specjalnie na kanwie piosenki Hendrixa, Jimiego Hendrixa, ze względu na program Milczenie Syren. To był taki program zamówiony przez Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, uzupełniał czy też towarzyszył wystawie poświęconej syrenom, a Michał Pepol w tym koncercie, w tym programie muzycznym występował, aranżował muzykę, a towarzyszyła mu, uwaga, uwaga, Magdalena Cielecka. Jeżeli kiedyś Milczenie Syren powróci, to bardzo serdecznie polecam. Michał Pepol w tym utworze, którego fragmencik krótki usłyszeliśmy, wykorzystał cały potencjał, jaki kryje się w wiolonczeli, kiedy używa się tego instrumentu w sposób nieoczywisty, ale także wykorzystał dźwięki natury, na przykład odgłosy wydawane przez wieloryby. No to teraz w ten sposób sprowokowali do wystąpienia na antenie ludzie, którzy stworzyli zespół właśnie po to, aby grać na wszystkim i wykorzystywać dźwięki wszystkiego. Shift, no, and the shape of us, and the point of this machine. You know, you age of us, and the point of this machine.